Lahika, sorgu hakimliğinin son tahkikat kararnamesinin arkasında denilmiş ki, heyeti vekile Mucizat-ı Kur'aniye'yi, yani yalnız 25. Söz Risalesini, 3 ayetin medeniyete karşı beyanatı, şimdiki kanun-u medeniyete uygun gelmediği bahanesiyle resmen dağılmasının yasak edilmesine ve toplanmasına 4 ay evvel bir karar vermiş, diye yazılı gördüm. Buna cevaben, Mucizat-ı Kur'aniye şimdi Zülfikar'dadır ve Zülfikar'ın 400'e yakın sayfasından yalnız 2 sayfasında 30 sene evvel medeniyetin Kur'an'a karşı tenkitlerine itiraz edilmez bir tarzda cevap verilen ve 3 eski risalelerimde bulunan 3 ayetin tefsiridir. Biri tesettür-ü nisvan hakkındaki ayet, ikincisi irsiyet hakkında feli ümmihissüdüs, üçüncüsü yine irsiyet hakkında فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ayetlerindeki hakikatların hikmetini, filozofları ilzam edecek bir surette 2 sayfayı 20 sene evvel ve başka risalelerimde 30 sene evvel yazdığım halde, bugün yazılmış gibi tevehhümüyle 400 sayfa Zülfikar yasak edilmesinin yerine, o 2 sayfayı Zülfikar'dan çıkarıp kitabımızı bize iade etmek kanunen hakkımızdır. Nasıl bir mektupta zararlı bir iki kelime bulunsa, o kelimeler kaldırılır, mütebakisinin neşrine izin verilir. Bu kabilden, mahkeme-i adilenizden bu hakkımızı isteriz. Bir ay evvel bize verilen 40 sayfelik iddianameyi birisi yanıma gelip bana okumaya imkan bulamadığından, bugün 11 Haziran'da yeni olarak iddianameyi bana okudular. Ben dinledim, gördüm ki, size yazdığım 2 ay evvel itiraznamem, bir aya yakın evvelde itiraznamemin tetinmesi ve lahikası, hem Ankara'nın 6 makamatına hem makamınıza da verilmiş. İşte bu itirazname o iddianameyi esasıyla kesiyor ve reddediyor. Yeniden iddianameye karşı itirazname yazmaya hiç lüzum görmüyorum. Yalnız 2-3 noktayı makamı iddiaya hatırlatmak nev'inden derim ki, ben iddianameyi nazar-ı itibara alıp cevap vermediğimin sebebi, bizi beraat ettiren 3 adil mahkemenin haysiyetini kırmamak ve ihanet etmemek içindir. Çünkü o mahkemeler şimdi iddianamedeki esasları tamamıyla inceden inceye tetkikten sonra bize beraat vermişler. Onların beraatini hiçe saymak adliyenin şerefine ilişmektir. İkinci nokta. Makam-ı iddia cerbezesiyle binler mesail içinde bir iki meseleye hatırımıza gelmeyen bazı manalar vererek bizi ittiham ediyor. Halbuki o mesailler nurun büyük mecmualarında var. Mısır Camiül Ezher uleması ve Şam-ı Şerif büyük alimleri ve Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin müdakkik hocaları ve Halep vesaire, hususan Diyanet Riyasetinin muhakkik alimleri, onları görüp kemali takdirle tahsin ve tasdik ettikleri halde, hocavari ve alimane bazı ilmi itirazları bu iddianamede hayretle ve taaccüble gördüm. Haydi bazı yanlışların bulunsa bile binler alimlerin görmedikleri veya ilişmedikleri itiraznamedeki o yanlışlar hakiki olsa da bir suç olamaz, yalnız ilmi bir hata olabilir. Hem 3 mahkeme bütün Risale-i Nur'u ve bizleri beraat ettirdi. Yalnız Eskişehir Mahkemesi bir tesettür-ü nisvan meselesine dair 24. lem'anın 15 kelimesini sebep gösterip bana ve %15 arkadaşıma hafifçe bir ceza verdi. Size takdim ettiğim tetinme-i itirazımda 350 bin tefsirin hükmüne ittiba ile o tefsirim için mahkumiyetimi, ruh-i zeminde adalet varsa o hükmü kabul etmez diye yazmışım. Makam-ı iddia bin dereden su getirir gibi 20 seneden beri yazılan kitap ve mektupların bazı cümlelerini zekavetiyle aleyhimize çevirmeye çalışmış. Halbuki bu noktada bizi beraat ettiren 3 değil, belki 5-6 mahkeme bu mevhum suçta bize şerik oluyorlar. Ben o adil mahkemelerin haysiyetine ilişmemek lazım geliyor diye makam-ı iddiaya hatırlatıyorum. Üçüncüsü, ölmüş gitmiş hükümetten alakası kesilmiş ve inkılaptaki bazı kusurata sebep olmuş bir reise, sarihan tenkit ve itiraz da olsa kanunen bir suç olamaz. Halbuki sarahat değil, o kendi cerbezesiyle külli beyanatımızı ona tatbik etmiş. O mahrem ve herkese bildirmediğimiz manaları izhar ve teşhir edip, umumun nazar-ı dikkatini celbediyor. Eğer onda bir suç varsa, o makamı iddia suçlu olur. Çünkü halkı teşvik edip, o manalara nazar-ı dikkati celbediyor. Dördüncüsü, üç mahkeme cemiyet noktasında bize kat'i beraat verdiği halde yine eski nakarat gibi gizli cemiyet vehmine bin dereden su toplamak gibi emareler araştırmış. Halbuki siyasi ve vatan ve millete zararlı olan müteaddit cemiyetler varken, onlara müsaade ve müsamahakarane bakmak ile beraber bizim gibi binlerle şahitlerin ve emarelerin şehadetleriyle ve altı vilayetin ilişmemeleriyle sabit olan nur talebelerinin ders arkadaşlıklarına ve sırf vatan ve millet ve din menfaatine ve saadet-i dünyeviye ve uhreviye hesabına ve hariçten ve dahilden gelen ifsat cereyanlarına karşı mücahidane tesanütlerine gizli cemiyet namını vermek ve 20 senede yüz binler Risale-i Nur şakirtlerinin emniyeti ihlale dair hiçbir vukuatları kaydedilmediği halde, dini alet ederek emniyeti ihlale halkı teşvik ediyor diye makam-ı iddia onları itham etmesi, değil nev-i beşeri, belki zemini de hiddete getirip o ittihamı reddeder, her neyse daha fazla söylemeye lüzum görmüyorum, iddianameden çok evvel yazılan itirazname ve tetinmesi ona bir cevabımızdır. Afyon Cezaevinde mevkuf Sait Nursi. Bismihi Sübhane. Afyon Mahkemesi'ne ve Ağır Ceza Reisi'ne beyan ediyorum ki, eskiden beri fıtratımda tahakkümü kaldıramadığım için dünyaya karşı alakamı kesmiştim. Şimdi o kadar manasız, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana gayet ağır gelmiş, yaşayamayacağım. Hapsin haricinde yüzler resmi adamların tahakkümlerini çekmeye iktidarım yok. Bu tarz hayattan bıktım. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana lazımdır. Makam-ı iddianın asılsız isnat ettiği suçlar siz de bilirsiniz ki yok. Beni cezalandırmaz. Fakat beni manen cezalandıracak vazife-i hakikiye karşı büyük kusurlarım var. Eğer sormak münasip ise sorunuz cevap vereyim. Evet, büyük kusurlarımdan bir tek suçum, vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi. Nur şakirtlerinin halis ve sırf uhrevi nurlara ve tercümanına karşı alakalarına dünyevi ve siyasi cemiyet namını verip onları mesul etmeye çalışanların ne kadar hakikattan ve adaletten uzak düştüklerine karşı üç mahkemenin o cihette beraat vermesiyle beraber deriz ki, hayat-ı içtimaiye-i insaniyenin hususan millet-i İslamiyenin üssül esası, akrabalar içinde samimane muhabbet ve kabile ve taifeler içinde alakadarane irtibat ve İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi, muavenetkârâne bir uhuvvet ve kendi cinsi ve milletine karşı fedakârâne bir alaka ve hayat-ı ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayat-ı içtimai esasıyla temin eden bu rabıtaları inkar etmekle ve şimaldeki dehşetli anarşistlik tohumunu saçan ve nesil ve milliyeti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyeti izale eden ve medeniyeti beşeriyeyi ve hayatı içtimaiyeyi bütün bütün bozmaya yol açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakirtlerine medar-ı mesuliyet cemiyet namını verebilir. Onun için hakiki nur şakirtleri çekinmeyerek Kur'an hakikatlerine karşı kutsi alakalarını ve uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. O uhuvvet sebebiyle gelen her bir cezayı memnuniyetle kabul ettiklerinden mahkeme-i adilenizde hakikat-ı hali olduğu gibi itiraf ediyorlar. Hile ile, dalkavukluk ile ve yalanlarla kendilerini müdafaya tenezzül etmiyorlar. Mevkuf Sait Nursi. Afyon Mahkemesi'ne iddianameye karşı verilen itirazname tetinmesinin bir zeylidir. Evvela mahkemeye beyan ediyorum ki, bu yeni iddianame de Denizli ve Eskişehir mahkemelerimizdeki o eski iddianamelere ve aleyhimizde sathi ehli vukufların sathi tahkikatlarına bina edildiğinden mahkemenizde dava ettim ki, bu iddianamenin 100 yanlışını ispat etmezsem 100 sene cezaya razıyım. İşte o davamı ispat ettim, 100'den ziyade yanlışların cetvelini isterseniz takdim edeceğim. Saniyen, Ben Denizli Mahkemesi'nde kitap ve evraklarımız Ankara'ya gittiği sırada aleyhimize hüküm verilecek diye telaş ve meyusiyetle beraber arkadaşlarıma yazdım ve bazı müdafaatımın ahirinde bulunan o yazdığım parça şudur. Eğer Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları imanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni idam ile mahkum etseler, şahit olunuz, ben hakkımı onlara helal ediyorum. Çünkü biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz. İşte ey heyeti hakime, bu hakikata binaen Risale-i Nur'un cerhedilmez kuvvetli hüccetleri elbette mahkemede kalpleri kendine çevirmiş, aleyhimde ne yapsanız ben hakkımı helal ederim, gücenmem. Bunun içindir ki, eşeddi zulüm ile bir eşeddi istibdat tarzında şahsımı hiç ömrümde görmediğim ihanetlerle çürütmekle damarıma dokundurulduğu halde tahammül ettim. Hatta beddua da etmedim. Bize karşı bütün ittihamlara ve bütün isnat edilen suçlara karşı elinizdeki Risale-i Nur'un mecmuaları benim mukabele edilmez müdafaanamem ve cerhedilmez itiraznamemdirler. Medar hayrettir ki Mısır, Şam, Halep, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme allameleri ve Diyanet Riyasetinin müdakkik hocaları onur mecmualarını tetkik edip hiç tenkit etmeyerek takdir ve tahsin ettikleri halde İddianameyi aleyhimize toplayan zekavetli zat, Kur'an'ı 140 suredir diye acip ve pek zahir bir yanlışı ile ne derece sati baktığı ve Risale-i Nur bu ağır şerait içinde ve benim gurbet ve kimsesizliğim ve perişaniyetimde ve aleyhimde dehşetli hücumlarla beraber yüzbinler ehli hakikata kendini tasdik ettirdiği halde, daha Kur'an'ın kaç suresi var olduğunu bilmeyen o iddiacı zat, Risale-i Nur Kur'an'ın tefsirine ve hadislerin teviline çalışmasıyla beraber bir kısmında okuyanlara bir şey öğretme bakımından ilmi bir mahiyet ve kıymet taşımadığı görülmektedir diye tenkidi ne derece kanundan, hakikatten, adaletten ve haktan uzak olduğu anlaşılıyor. Hem size şekva ediyorum ki 40 sayfeli ve yüzer yanlışı bulunan ve kalplerimizi yaralayan iddianameyi tamamiyle bize 2 saat dinlettirdiğiniz halde aynı hakikat 1,5 sayfayı ona karşı ısrarımla beraber 2 dakika okumaya müsaade etmediğiniz için ona mukabil itiraznamemi tamamıyla okumaya adalet namına sizden istiyorum. Salisen, her bir hükümette muhalifler var. Asayişe ilişmemek şartıyla kanunen onlara ilişilmez. Ben ve benim gibi dünyadan küsmüş ve yalnız kabrine çalışanlar elbette 1350 senede ecdadımızın mesleğinde ve Kur'an'ımızın daire-i terbiyesinde ve her zamanda 350 milyon müminlerin takdis ettiği düsturlarının müsaade ettiği tarzda hayatı bakiyesine çalışmayı terk edip, gizli düşmanlarımızın icbariyle ve desiseleriyle fani ve kısacık hayatı dünyeviyesi için sefihane bir medeniyetin ahlaksızcasına, belki bir nevi bolşevizmde olduğu gibi vahşiyane kanunlara, düsturlara taraftar olup, onları meslek kabul etmekliğimiz hiç mümkün müdür? Ve dünyada hiçbir kanun ve zerre miktar insafı bulunan hiçbir insan bunları onlara kabul ettirmeye cebretmez. Yalnız o muhaliflere deriz, bize ilişmeyiniz, biz de ilişmemişiz. İşte bu hakikata binaendir ki, Ayasofya'yı puthane ve meşihatı kızların lisesi yapan bir kumandanın keyfi kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz ve bu 20 sene işkenceli esaretimde eşeddi zulüm şahsıma edildiği halde siyasete karışmadık, idareye ilişmedik, asayişi bozmadık. Yüzbinler nur arkadaşım varken asayişe dokunacak hiçbir vukuatımız kaydedilmedi. Ben şahsım itibariyle hiç hayatımda görmediğim bu ahir ömrümde ve gurbetimde şiddetli ihanetler ve damarıma dokunduracak haksız muameleler sebebiyle yaşamaktan usandım. Tahakküm altındaki serbestiyetten dahi nefret ettim. Size bir istida yazdım ki herkese muhalif olarak ben beraatimi değil belki tecziyemi talep ediyorum ve hafif cezayı değil sizden en ağır cezayı istiyorum. Çünkü bu emsalsiz, acip zulmi muameleden kurtulmak için ya kabre veya hapse girmekten başka çarem yok. Kabir ise intihar caiz olmadığından ve ecel gizli olmasından şimdilik elime geçmediğinden 5-6 ay tecridi mutlakta bulunduğum hapse razı oldum. Haşiye, şimdi 17 ay oldu, aynı hal devam eder. Fakat bu istidayı masum arkadaşlarımın hatırları için şimdilik vermedim. Rabian, benim bu 30 sene hayatımda ve yeni Said tabir ettiğim zamanımda bütün Risale-i Nur'da yazdıklarım ve şahsıma temas eden hakikatlarının tasdikiyle ve benimle ciddi görüşen ehli insaf zatların ve arkadaşların şehadetleriyle iddia ediyorum ki, ben nefsi emmaremi elimden geldiği kadar hotfuruşluktan, şöhretperestlikten, tefahurdan mene çalışmışım ve şahsıma ziyade hüsnü zan eden nur talebelerinin belki 100 defa hatırlarını kırıp cerh etmişim. Ben mal sahibi değilim, Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir biçare dellalıyım dediğimi hem yakın dostlarım hem kardeşlerimin tasdikleriyle ve emarelerini görmeleriyle ben değil dünyevi makamatı ve şan-ı şerefi şahsıma kazandırmak, belki manevi büyük makamat faraza bana verilse de fakat hizmetteki ihlasıma nefsimin hissesi karışmak ihtimaline binaen korkarak o makamatı da hizmetime feda etmeye karar verdiğim ve fiilen de öylece hareket ettiğim halde mahkeme-i âlinizde güya en büyük bir siyasi mesele gibi bana karşı bazı kardeşlerimin nurdan istifadelerine manevi bir şükran olarak ben kabul etmediğim halde pederinden çok fazla hürmet etmesini medar-ı sual ve cevap yaptınız. Bir kısmını inkara sevk ettiniz ve bize hayret ile dinlettirdiniz. Acaba kendi razı olmadığı ve kendini layık bulmadığı halde başkalarının onu met etmeleriyle o biçareye bir suç tevehüm edilebilir mi? Hamisen, kat'iyen size beyan ediyorum ki, hiçbir cemiyetçilik ve cemiyetlerle ve siyasi cereyanlarla hiçbir alakası olmayan nur talebelerini cemiyetçilik ve siyasetçilik ile itham etmek, doğrudan doğruya 40 seneden beri İslamiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli bir zındıka komitesi ve bu vatanda anarşiliği yetiştiren bir nevi bolşevizm namına bilerek veya bilmeyerek bizimle bir mücadeledir ki, üç mahkeme cemiyetçilik cihetinde bütün nurcuların ve nur risalelerinin beraatlerine karar vermişler. Yalnız Eskişehir Mahkemesi, tesettür-i nisa hakkında bir küçük risalenin bir tek meselesini, belki bu gelen cümleyi. Mesmuatıma göre, merkezi hükümette bir kundura boyacısı çarşı içinde bir büyük adamın yarım çıplak karısına sarkıntılık edip, o acip edepsizliği yapması tesettür aleyhinde olanın hayasız yüzüne şamar vuruyor diye eskiden yazılmış cümle sebebiyle bir sene bana ve 120 adamdan 15 arkadaşıma 6'şar ay ceza verdiler. Demek şimdi Risale-i Nur'u ve şakirtlerini ittiham etmek, o üç mahkemeyi mahkum etmek ve itham ve ihanet etmek demektir. Sadisen, Risale-i Nur ile mübareze edilmez. Onu gören bütün ulema-i İslam, Kur'an'ın gayet hakikatli bir tefsiri, yani hakikatlarının kuvvetli hüccetleri ve bu asırda bir mucize-i maneviyesi ve şimalden gelen tehlikelere karşı bu millet ve bu vatanın bir kuvvetli setti olduğunu tasdik ettiklerinden, mahkemeniz bunun talebelerini bundan ürkütmek değil, belki hukuku âmme noktasında tergip etmek bir vazifeniz biliyoruz ve onu sizden bekliyoruz. Millete, vatana, asayişe muzır dinsizlerin ve bazı siyasi zındıkların kitaplarına ve mecmualarına hürriyeti ilmiye serbestiyetiyle ilişilmediği halde, masum ve muhtaç bir gencin imanını kurtarmak ve suyu ahlaktan kurtulmak için nura talebe olması elbette değil bir suç, belki hükümet ve maarif dairesi teşvik ve takdir edecek bir halettir. Son sözüm, Cenab-ı Hak hakimleri adalet-i hakikiye muvaffak etsin. Amin deyip, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir, elhamdülillahi rabbil alemindir. Said Nursi.